فيه ونفسي. فمالکم، پس کیا ہے تمہیں؟ فی المنافقین، کے منافقوں کے بارے میں ہو، فئتین، دو گروہ، واللہ، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم، ان کو الٹا کر دیا یا ان کو شکست دے دی، بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے. اتریدونا، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو یا راستے پر لے او من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. ودو، چاہتے ہیں، لو تکفرونا، کہ تم کفر کرو، کما کفرو، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونونا، پس تم ہو جاؤ سواء، برابر، فلا تتخذوا، پس تم نہ پکڑو، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، فان تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار. الا الذين، مگر وہ لوگ، یصلون الى قوم، جو مل جاتے ہیں ایسی قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق، کے اس قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے، پختہ وعدہ ہے، او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہیں، سینے تنگ ہیں، ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومهم، یا اپنی قوم سے لڑیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالی چاہتا، لسلطہم، البتہ ان کو مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، فلقاتلوکم، تو البتہ وہ تم سے قتال کرتے، لڑتے، فإن اعتزلوکم، پس اگر وہ تم سے جدائی اختیار کریں، الگ رہیں، فلم یقاتلوکم، اور تم سے نہ لڑیں، وألقوا إليكم السلام، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو نہیں بنایا اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ تم سے امن میں رہیں، ویأمنو قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردو الی الفتنہ، جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں، امن کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ، پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان پر واضح راستہ یا واضح دلیل، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے جائز کسی مؤمن کے لیے، اَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ قتل کرے کسی مؤمن کو، إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے، فمن قتل مؤمنًا، اور جس نے قتل کیا مؤمن کو، خطأً، غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کو، ایک غلام کو، مؤمنتن، مؤمن، ودیتن، اور دیت ادا کرنا ہے، مسلمتن الی اہلہ، جو سپرد کی گئی ہو، سونپائی گئی ہو، الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، الا ان یصدقوا، یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، فان کان من قوم عدو لکم، اگر وہ ہو ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو، فتحریر رقبات مؤمنا، تو ایک مؤمنہ گردن کو آزاد کروانا ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر ایسی قوم کا وہ فرد تھا کہ جس کے اور تمہارے درمیان میثاق ہے، پختہ وعدہ، عہد و پیمان ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت سپرد کی گئی، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے اہل کی طرف، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا، اور ایک مؤمن غلام کو آزاد کرنا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو آدمی نہیں پاتا، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، توبۃً من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور توبہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ فمن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو قتل کرے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کی کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، واعد له عذابا عظیما، اور تیار کیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یہ مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ ایک خاص قاتل ہے، یعنی کافر قاتل۔ کافر اگر مسلمان کو قتل کرتا ہے اور کفر کی حالت میں ہی مرتا ہے تو وہ ابدی جہنمی ہے۔ ہاں اگر کوئی مومن آدمی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ابدی جہنمی نہیں، یہ اس کے لیے ایک محض وعید ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خالدین بھی بولا ہے اور آبادن بھی بولا ہے، تو یہاں پر صرف خالدن کا لفظ بولا ہے۔ اب معصیت، وہ تو کوئی بھی گناہ، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، معصیت صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، وہ معصیت ہی ہے۔ تو معصیت کرنے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس معصیت سے بھی خاص معصیت مراد ہے، ایسی معصیت جو کفر اور شرک والی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس آدمی کے لیے، القا الیکم السلام، جو تمہیں سلام پیش کرے، لست مؤمنا، کہ تم مؤمن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی سامان، زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، لہذا خوب تحقیق کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرہ، یقینا اللہ تعالی اس چیز کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، مؤمنوں میں سے بیٹھنے والے، غیر اولی الضرر، کسی تکلیف کے بغیر، غیر اولی الضرر، جو کسی تکلیف والے نہیں ہیں، یعنی ایسے مومن جن کو کوئی تکلیف بھی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں، پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں، وہ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر، درجتن، درجے کے لحاظ سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا، بھلائی کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، بیٹھنے والوں پر، اجرًا عظیمًا، بہت بڑے اجر کی۔ درجات منہ وَمَغْفِرَةً، یہ درجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وَمَغْفِرَةً، اور مغفرت ہے اس کی طرف سے۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غفورا رحیما، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ان الذین، یقینا وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، قالوا، وہ کہیں گے، فی ما کنتم، کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، کنا تھے ہم، مستضعفین، نہایت کمزور، فی الارض، اس سرزمین میں، قالوا، تو وہ کہیں گے، کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کرتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرہ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وہ لوگ جو کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اگر ان کے پاس ہمت اور طاقت ہے تو وہ کافروں کا ملک چھوڑیں، مسلمانوں کے ملک میں آئیں جہاں اسلامی شعائر کو وہ اپنا سکیں، دین پر عمل کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کا یہ عذر قبول نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کے پاس وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا کر آباد ہونے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، اللہ نے ان کو کچھ رخصت دی ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کسی تدبیر کی، کسی ہیلے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں، فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ان کو معاف کر دے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے، معاف کرنے والا ہے۔ فمن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغمن کثیرن و سعا، بہت زیادہ پہنچ رہنے کی جگہ اور وسعت۔ مراغمن کہتے ہیں متحول اور مذہب کو، یعنی کہ جانے کی جگہ، پھر کر پہنچنے کی جگہ۔ فمن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرا، بہت سی پناہ کی جگہ، وساعتن، اور وسعت۔ ومن یخرج، اور جو نکلتا ہے، من بیتہ، ہی اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ و رسولی، ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرک الموت، پھر اس کو موت پا لیتی ہے، یعنی وہ فوت ہو جاتا ہے، فقد واقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قصر کرو۔ اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں جو کافر ہیں، اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، یقیناً کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں، واضح دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ساتھ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے سے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسری جماعت آئے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تو اپنا دفاع، اپنا بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ، خواہش کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا نہ بکم اذن، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، بھی ماتر ان بارش سے، او کن تم مروا، یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحہ کو رکھ دو، وخذوا حذرکم، اور اپنے بچاؤ کا، دفاع کا سامان پکڑے رکھو، ان اللہ، یقینا اللہ تعالی نے اعدہ تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینا، رسوا کن عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز کو پورا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا، قیام کی حالت میں اور بیٹھ کر، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور پہلوؤں کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، يَقِينًا نماز مومنوں پر فرض ہے مقررہ اوقات میں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم کمزور پڑھو، سست پڑھو قوم کے پیچھے لگنے میں، ولا تاہنو، اور نہ تم ہمت ہارو، ابتغاء القومی، قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونو تعلمون، اگر تم دکھ محسوس کرتے ہو، فانہم یعلمون کما تعلمون، تو وہ بھی دکھ محسوس کرتے ہیں، وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جس طرح تم تکلیف اٹھاتے ہو یا دکھ محسوس کرتے ہو، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ نہ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ولا تجادل عن الذین، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی خاطر، یختانون انفسہم، جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، یقینا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتا جو بہت زیادہ خائن اور سخت گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، وہ معہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ رات کو باتیں کرتے ہیں، ما لا یرضا من القول، جو جس کو اللہ تعالیٰ باتوں میں سے پسند نہیں کرتا، وکان اللہ، اور یقیناً اور اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون بما یعملون محیطا، اس چیز کو گھیرنے والا جو وہ کرتے ہیں۔ ہا انتم، خبردار تم، ہا اولائی، وہی ہو، جادلتم عنہم، کہ تم نے جھگڑا کیا ہے ان سے، ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، ان کی طرف سے جھگڑا کیا ہے تم نے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان پر کارساز یا وکیل۔ فمن یعمل سوءا، اور جو کوئی عمل کرتا ہے برا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرتا ہے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان۔ ومن یکسب اثما، اور جو شخص گناہ کماتا ہے، فانما یکسب علی نفسہ، تو وہ اپنی جان پر ہی کماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو شخص کماتا ہے خطا یا گناہ، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کو تہمت دے دیتا ہے بَرِيئًا، کسی بری آدمی پر، یعنی کہ کرتا خود ہے اور الزام دوسرے پر لگا دیتا ہے، فَقَدْ احْتَمَلَ، تو یقیناً اس نے اٹھایا ہے، بُهْتَانًا، بہت بڑا بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بہت بڑا صریح گناہ۔ ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم، البتہ ارادہ کیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، ان یضلوا، کہ وہ تجھ کو گمراہ کر دیں، فما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ ہی کو، فما یضرونک من شیء، اور وہ نہیں نقصان پہنچاتے تجھ کو، من شیئن، کچھ بھی، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور نازل کی ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، وعلمک، اور سکھایا ہے تجھ کو، ما لم تکن تعلم، جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور ہے اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر عظیما، بہت بڑا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا مگر، من امر بصدقہ، جس نے حکم دیا صدقے کا، او معروف، یا نیک کام کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو چاہنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو جلد ہی ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین له الہدا، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، کسی اور راستے کی، نولی ہی، ہم اس کو پھیر دیں گے، ما تولا، جس طرف وہ پھر گیا، ونسلی ہی جہنما، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساعت مسیرہ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقینا اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور وہ بخش دیتا ہے، ما دون ذلک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا ہے دور کی گمراہی میں، ان یدعون من دونہ، وہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ، الا مگر اناثا، مؤنثوں کو، وان یدعون، اور نہیں وہ پکارتے، الا مگر شیطانا مریدا، سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے لعنت کی، وقال اور کہا اس نے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ، وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا، خواہشات دلاؤں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلْيُبْتِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ کاٹیں گے جانوروں کے کان، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ ضرور بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، فَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو شیطان کو ولی بنا لے، دوست بنا لے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ گمراہ ہوا، اس نے گھاٹا اٹھایا، خُسْرَانًا مُبِينًا، بہت واضح گھاٹا، واضح خسارہ، یعیدہم، وہ ان کو وعدہ دیتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے، فَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں ان کو شیطان وعدہ دیتا، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، جن کا ٹکانہ جہنم ہے، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور وہ اس سے کوئی نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا آبادا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ کی نسبت بات میں، لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، ولا امانی اہل کتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، من یعمل، جو عمل کرے گا، سوءا برا، یجزا بہ، وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، فمن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت، وہ مؤمنون، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنت، بس یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر نقطے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وہ نقطے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے لحاظ سے، ممن، اس آدمی کی نسبت، اسلامہ وجہ ہو، جس نے مطیع کیا، فرما بردار کر دیا، تابع کر دیا اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ملت ابراہیم کی، ابراہیم کے دین کی پیروی کی، حنیفن، جو کہ یکسو تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا، وللہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو محیطا، خوب گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، ویستفتونک فی النساء، اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، فما یتلا علیکم فی الکتابی، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ عورتیں کہ جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی، والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے، وان تقوموا، اور کمزور بچوں کے بارے میں، وان تقوموا، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للیتاما، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف پر قائم رہو یتیموں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو بھلائی نیکی، فإن اللہ کان بہ علیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، وإن امرأة خافت، اور اگر کوئی عورت ڈرے، من بعلیہا، اپنے خامد سے، نشوزن، زیادتی سے، اپنے خامد سے کسی قسم کی زیادتی کے بارے میں ڈرے، او اعراضن، یا بے رخی، اعراض کرنے کے بارے میں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، واحضرت الانفس الشحا، اور طبیعتیں حاضر کی گئی ہیں، الشحا، حرص اور طمع میں، یعنی طبیعتوں میں حرص اور طمع حاضر رکھی گئی ہے، وان تحسنوا، اور اگر تم نیکی کرو وہ تتقو اور ڈرتے رہو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا تو یقینا اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ ولن تستطيعوا اور تم طاقت نہیں رکھ سکتے ان تعدلوا بین النساء کہ تم عدل کرو لوگوں کے عورتوں کے درمیان ولو حرستم اگرچہ تم حریص ہی کیوں نہ ہو حرص بھی کرو فلا تمیلوا کل المیل پس تم نہ مائل ہو جاؤ مکمل طور پر مائل ہونا فتداروها کل معلقہ تو تم اس دوسری کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی وہ ان تصلحوا اور اگر تم اصلاح کرو وتتقوا اور ڈرو فإن اللہ کان غفورا رحیما تو یقین اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وإن تفرقا اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یغن اللہ کل من سعته تو اللہ تعالی بے نیاز کر دے گا ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ وکان اللہ واسع حکیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی وسعت والے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب اور تحقیق ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جن جو کتاب دیے گئے من قبلکم تم سے قبل و ایاکم اور تمہیں بھی ان تتقوا اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو و ان تکفروا اور اگر تم کفر کرتے ہو فإنا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ وکان اللہ غنی حمیدا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے پرواہ ہے حمیدا تعریف کیا گیا ہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز بطور وکیل۔ ان یشاء یذھبکم ایہ الناس اگر تم کو چاہے تو اے لوگو وہ تمہیں لے جائے۔ ویاتی بآخرین اور دوسروں کو لے آئے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا جو دنیا کے ثواب کا دنیا کے بدلے کا ارادہ کرے دنیا کی بھلائی چاہے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کونوا ہو جو قوامین بالقسط کھڑے ہونے والے انصاف کے ساتھ شہداء للہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے والے بن کر۔ ولو علی انفسکم خواہ اپنی ذاتوں کے ہی خلاف ہو اب الوالدین یا والدین کے خلاف بل اقربین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ ان یکن غنیا اگر وہ غنی ہو او فقیرا یا فقیر فاللہ اولا بہما تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ حق رکھنے والا ہے زیادہ قریب ہے۔ افلا تتبع الہوا پس تم نہ پیروی کرو خواہشات کی ان تعدلوا کہ تم عدل کرو۔ وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِدُوا تو اگر تم لوگ اعراض کرو او تلبو یا زبان کو پیش دو۔ وَإِن تَلْبُوا اگر تم زبان کو پیش دو او تُعْرِدُوا یا اعراض کرو فَإِنَّ اللَّهَ تَبِعَ پس بے شک اللہ تعالی فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما تعملون خبیرا اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آمینوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پر و رسولہ اور اس کے رسول پر والکتاب الذی اور اس کتاب پر نزل علی رسولہ جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ ومن یکفر باللہ و ملائکتہ ہی اور جو کفر کرے اللہ اور اس کے فرشتوں کا و کتبہ اور اس کی کتابوں کا و رسولہ اور اس کے رسولوں کا والیوم الآخری اور آخرت والے دن کا فقط بل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہ ہو گیا ہے دور کی گمراہی میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا ثم آمنوا ثم کفروا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بھر گئے لم یکن اللہ لیغفر لہم تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں ہدایت دینے والا ہے کسی راستے کی۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین جو لوگ مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں فإن العزۃ للہ جميعا تو یقینا عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب اور تحقیق نازل کیا ہے تم پر کتاب میں ان کہ اذا سمعتم آیات اللہ تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں کہ یک فرو بیہا ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، وہ یستحزا بیہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ حتی کہ وہ مشغول ہو جائیں ان کے اس کے علاوہ کسی اور بات میں، انکم اذا مثلهم تم بھی اس وقت اسی انہی جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا یقینا اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو، اللہ دینا وہ لوگ یہ تربصون بکم جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، فان کان لکم فتح من اللہ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی فتح ملے، قالوا تو کہتے ہیں الم تکن الم نکم معکم کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، فان کان للکافرین نصیب اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو، قالوا تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم کیا ہم غالب نہیں تھے تم پر، ونم نعکم من المؤمنین اور تمہیں مؤمنوں سے منع نہ کرتے تھے، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ، ان المنافقین یخادعون اللہ یقینا منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، واذا قاموا الى الصلاه اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤن الناس وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو دکھلاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم، مزبدہ بینا بین ذالک وہ متردد ہیں اس کے درمیان، لا الہ الا ولا الہ الا نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف ہیں، فمن یضلل اللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے، یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین مومنوں کے سوا کافروں کو اولیاء دوست نہ بناؤ، اتریدونا کہ تم چاہتے ہو، تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کہ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر ایک واضح دلیل واضح حجت بنا لو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، فلن تجد لهم نصیرا اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے، الا الذین تابوا واصلحوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ اور اللہ کے لیے انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین پس یہ لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہوں گے، فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما اور ان قریب اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو بہت بڑا اجر دے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکر علیما اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، ان تبدو خیرا اگر تم نیکی ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا تم برائی سے معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوًا قدیرا تو یقین تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ان الذین یکفرون باللہ وہ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسول ہی اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں ڈالتے ہیں، وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ہم بعض کو مانتے ہیں، ونکفر ببعض اور بعض کا کفر کرتے ہیں، وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں، اولئک هم الکافرون حقا یہی حقیقی کافر ہیں پکے سچے کافر ہیں، واعتدنا للکافرین عذاب مہینا اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق انہوں نے نہیں کی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم ان یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب دیے جائیں گے اپنے اجر، وکان اللہ غفورا رحیما اور یقینا اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔